ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาส วันนี้มาขึ้นสูตรที่3เลยนะเจริญพรสูตรที่3ชื่อว่าธรรมทายาสูตรธรรมทายาสูตรนั้นเราต้องมาดูว่าเบื้องหลังก่อนที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคแสดงพระสูตรนี้เรื่องราวเป็นมาอย่างไรไปดูในอรรถกถาก่อนนะ พูดถึงเหตุที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมทายาสูตรนี้นะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดขึ้นของพระสูตรมีเรื่องราวต่อไปว่าถามว่าก็ธรรมทายาสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเพราะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเล่านะธรรมทายาสก็แปลว่ารับมรดกโดยธรรมเนี่ยนะทำไมพระองค์จึงร้องเรียกให้พระภิกษุทั้งหลายให้สาวกทั้งหลายรองระถือเอามรดกที่เป็นธรรมะว่างั้นแต่ว่าก็เพราะเรื่องลาภสักการะลาภโดยศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่าการได้แปลว่าการได้เป็นชื่อของได้ผ้าได้อาหารได้ที่อยู่อาศัยได้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะคำว่าลาภแปลว่าได้สักการะแปลว่าการบูชาหรือการได้นั่นแหละแต่เป็นได้อย่างดีอย่างพิเศษเรียกว่าสักการะเนี่ยนะมันก็คือได้พวกปัจจัย4นั่นเองมีเรื่องเล่ามาว่าลาภสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่ทรงเพราะอะไรเพราะลาภสักการะเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ได้สั่งสมทานบารมีให้บริบูรณ์แล้วตั้ง4อสงไขยนะเพราะฉะนั้นบุญที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยการให้ทานเริ่มตั้งแต่ให้ตอนเป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะสุเมธบัณฑิตเป็นต้นก็เริ่มทยอยให้มาให้จนไม่รู้จะให้อย่างไรเป็นความจริงว่าพระบารมีทุกข้อหรือการให้ทานทุกอย่างเนี่ยนะเป็นเหมือนกับมาจับกลุ่มตกลงใจกันว่าเราจะให้ผลในอัตภาพเดียวกันนี่แหละเพราะอะไรถ้าจะให้ได้รับวิบากเกี่ยวกับทวิปัญจะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะจะต้องให้ในสมัยที่ยังมีพระชนอยู่เพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่เคยทำมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยเศษแสนกับก็ทะลักมาให้ท่วมท้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลาภสักการะจึงบังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นห้วงน้ำเลยที่ไหลมาเหมือนอะไรเหมือนมหาเมฆที่จับกลุ่มกันเป็นคู่ๆก่อตัวขึ้นในทุกทิศแล้วก็ตกลงมาให้บังเกิดเป็นห้วงน้ำใหญ่ฉะนั้นก็ลาภสักการะเกิดเยอะจริงๆนะอย่างสมัยนี้โยมหลายท่านเวลาเดินผ่านวัดขับรถผ่านวัดเป็นต้นก็บอกจะมองเห็นว่าโอ้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะในโลกนี้อย่างที่กล่าวว่าไม่มีใครมีทองคำมากเท่าพระพุทธเจ้ามีทองคำเยอะจริงๆทรัพย์สินส่วนตัวนะเยอะมากๆเจดีย์ก็เยอะแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินใครใหญ่ที่สุดบอกแผ่นดินพระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดใครมีบริวารเยอะที่สุดบอกพระพุทธเจ้าพันทุกอย่างเนี่ยนะสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่พระพุทธเจ้าหมดเลยแม้แต่สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้น สมัยพุทธกาลเนี่ยประชาชนไม่ว่าจะเป็นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีคฤหบดีเป็นต้นเวลาเข้าไปเฝ้าไปมือเปล่าไหมไม่คนเหล่านี้ก็ถือเอาข้าวถือเอาน้ำเอายานรองยานคือรองเท้าเป็นต้นหาผ้าดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไลท์เป็นต้นมาจากที่ต่างๆกันเขาบอกว่าในวัดพระเชตวันเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยต้องมีที่พื้นที่ที่หนึ่งเอาไว้เทดอกไม้นะดอกไม้มันกองพเนินเดินทึกกองสูงขนาดว่าเขาฆ่านางสุนทรีเนี่ยไปหมกไว้ในกองดอกไม้อะดอกไม้เนี่ยสรรหาเอามาบูชาพระพุทธเจ้าเยอะจริงๆพันเวลาเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มามือเปล่าอย่างนี้ก็ถือเอาข้าวของต่างๆมาเป็นพุทธบูชาก็ถามหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้เป็นเทพคือเป็นเทวดาของเทวดาเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนคือเป็นผู้ที่เทวดาเคารพนะพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพระผู้เป็นนรผู้องค์อาจพระผู้เป็นบุรุษดุจราชสีห์ประทับอยู่ที่ไหนก็ถามหาแต่พระพุทธเจ้าใครก็อยากเห็นพระองค์เนี่ยนะใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากเข้าเฝ้าพระองค์ผู้มีบุญ ที่เต็มเปี่ยมเนี่ยนะใครก็อยากไปกราบใครก็อยากไปไหว้ใครก็อยากเข้าไปหาถามว่าเหตุผลอะไรเพราะเมื่อผู้ใดเข้าไปหาพระองค์แล้วความปรารถนาของเขาก็จะสำเร็จสมประสงค์เนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยประดุจจินดามณีเขาบอกนะจินดามณีแปลว่าเป็นแก้วที่ใครไปขออะไรก็ได้สมใจนึกจินดามณีก็แก้วที่ทำให้ขอได้สมใจอยากเหมือนกันแก้วสารพัดนึกนะนึกอะไรก็ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงผู้ใดเอาเครื่องสักการะเป็นต้นไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาเขาจะได้สมความประสงค์เพราะฉะนั้นบุคนะเช่นบางคนปรารถนาพบหรือบางคนปรารถนาบรรลุมรรคผลเป็นต้นเขาเหล่านี้ก็จะเข้าไปเฝ้าเพราะฉะนั้นประชาชนเหล่านั้นเนี่ยนะที่เข้ามาเฝ้าก็ใช้เกวียนเนี่ยเป็นร้อยเล่มบรรทุกปัจจัยมาสมัยนี้ก็ขนมาเป็น10ล้อเลยเหมือนกันเนี่ยขนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขนน้ำผึ้งเป็นต้นเนี่ยนะขนมาเยอะแยะไปหมดทีนี้เมื่อยังไม่ได้โอกาสเข้าจะเฝ้าก็จอดเกวียนเรียงรายติดต่อกันโดยรอบกินเนื้อที่เป็นขาวุฒกินเนื้อที่เป็นกิโลกิโลงั้นน่ะจอดเกวียนติดกันเทือกยาวเป็นกิโลกิโลเลยอย่างถ้ายกตัวอย่างในเรื่องอันธกะวินทุพรามเป็นต้นเป็นตัวอย่างคือสมัยนั้นเนี่ยนะเขาติดตามจริงๆนะบางพวกเขาขนข้าวขนของติดตามบางพวกเนี่ยขนติดตามมา3เดือนแล้วยังหาโอกาสทำบุญไม่ได้เลยเพราะคนโน้นเอาไปทำบุญไปก่อนคนนี้ก็ทำบุญไปก่อนหมดอ่ะนะบางทีก็ขนมาเป็นเดือนๆก็ยังไม่ได้จนมาถามว่าเอ๊ะสงฆ์น่าจะมีโรงครัวนะจะได้ไปบริจาคเอาไว้ที่โรงครัวเหมือนกันก็ที่มาของพระองค์ก็อนุญาตเรื่องโรงครัวเรื่องอะไรเป็นต้นมากจริงๆคนติดตามคืออย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์จะจาริกไปจาริกชนที่อยู่ทางขวามือประมาณ100กิโลเมตรจะเข้ามาเฝ้าซ้ายมือ100กิโลเมตรเนี่ยนะพระองค์เหมือนเดินอยู่ตรงกลางไงหนทางเนี่ยประชาชนในรัศมี100กิโลเมตรโดยรอบเนี่ยจะเข้ามาเฝ้าหมดเลยพระองค์ก็จาริกไปทั่วแว่นแคว้นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมันคนเนี่ยมาบูชามันลาภสักการะจึงเกิดขึ้นอย่างมากแก่พระพุทธเจ้าบอกว่าลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันใดภิกษุสงฆ์ก็ฉันนั้นเพราะเขาบูชาไม่ใช่บูชาแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งบูชาพระสงฆ์ด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญมาแสนกับอย่างพระศิวลีเป็นต้นเนี่ยสร้างบุญมาแสนกับลาภสักการะท่านจะเกิดเท่าไหร่แล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ในยะเดียวกันเป็นผู้สั่งสมบุญมามากความที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญมามากลาภสักการะก็เลยเกิดขึ้นอย่างมากอย่างที่พระอนนท์ท่านกล่าวว่าก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนถวายสักการะแสดงความเคารพนับถือบูชานอบน้อมและทรงได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารอยู่เป็นประจำฝ่ายภิกษุสงฆ์แลก็เช่นเดียวกันคือเป็นผู้อันมหาชนถวายสักการะแสดงความเคารพนับถือบูชานอบน้อมพระภิกษุสงฆ์ก็ได้บริขารเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะเพราะฉะนั้นแม้แต่พระผู้มีพระภาคก่อนจะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสกับพระจุนทะว่าดูก่อนจุนทะหมู่คือสงฆ์เนี่ยนะสงฆ์หรือคณะที่อุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้มีอยู่จำนวนเท่าใดบรรดาสงฆ์หรือหมู่คณะเหล่านั้นหมู่คณะอื่นแม้แต่หมู่หนึ่งตถาคตก็ยังมองไม่เห็นเลยที่จะได้รับลาภสักการะอันเลิศและยศอันเลิศเหมือนกับหมู่ภิกษุนะจุนทะคือลาภสักการะเกิดแก่พระภิกษุสมัยพุทธกาลเกิดมากจริงๆเลยนะลาภสักการะนี้นั้นที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์รวมกันแล้วเป็นของประมาณไม่ได้คำนวณไม่ได้คือใครมีของดีๆนะงัดเอามาทำบุญหมดเหมือนกันเถอะก็จริงนะถ้าใครดูเจดีย์ดูอะไรเนี่ยใครมีอะไรที่สั่งสมมานานเท่าไหร่นะเก็บเอาไปทำพุทธบูชาหมดเพราะสักการะจึงเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเยอะเหมือนอะไรเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆสองสายที่ไหลมารวมเป็นสายเดียวกันก็กลายเป็นน้ำที่หาประมาณไม่ได้ฉะนั้นลาภสักการะเนี่ยเยอะจริงๆเพราะคิดดูนะพระองค์สั่งสมทานบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับพระสารีบุตรสั่งสมทานบารมีเป็นต้นมาสองหนึ่งอสงไขยแสนกับพระอนนท์เป็นต้นสั่งสมมาคนละแสนกับบุญของท่านเหล่านั้นผลบุญเหล่านั้นก็ทะลักไหลมาคือจำนวนว่าไหลลาบไหลมาเทมาเป็นต้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ภิกษุรุ่นที่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ปัญหา รุ่นที่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยปัญหาเต็มไปหมดเลยกันนี้พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนก็เลยกลายเป็นผู้หนักในปัจจัยนะคำว่าหนักในปัจจัยแปลว่าเป็นผู้ให้ความสำคัญกับเรื่องจีวรเป็นหลักถือเอาเรื่องจีวรเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะเรื่องอยู่เรื่องยาเป็นต้นเป็นหลักเพราะสมัยนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการถวายเนี่ยนะไม่มีการถวายเพราะว่าจะอย่างนั้นไม่มีมีแต่ว่าเนี่ยพวกผ้าพวกอาหารพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ท่านเหล่านั้นก็มัวแต่หนักในปัจจัยติดในปัจจัยหมกมุ่นในปัจจัยคือหมกมุ่นในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะวุ่นแต่เรื่องฉันนี่แหละใครจะไปกิจนิมนต์บ้านใครอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ยุ่งอยู่พวกนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาหลังอาหารคือฉันเสร็จแล้วประชาชนก็นำทายธรรมมีน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นมาถวายภิกษุเหล่านั้นก็เคาะระฆังแล้วก็ส่งเสียงเอ็ดเอิงกันว่าถวายแก่อาจารย์ของอาตมานะเออโยมเอาน้ำผึ้งมาให้อาตมานะว่างั้นเอาไปให้อาจารย์อาตมานะเอาไปให้อุปชานะว่างั้นก็เลยกลายเป็นว่าวันมายุ่งกับเรื่องน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นอยู่นี่แหละความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นก็ได้ปรากฏคือร่วงรู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เกิดธรรมสังเวชเกิดการใคร่ครวญในธรรมเนี่ยนะว่าสลดสังเวชใจว่าพระภิกษุเนี่ยทำไมท่านมาหมกมุ่นในปัจจัยอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็องค์ก็ว่าช่างไม่เหมาะเอาเสียเลยคำว่าสังเวชตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดโอตตัปปะอย่างแรงกล้าขึ้นมาไม่ใช่หิริอ่ะนะโอตตัปปะที่มีกำลังมากประกอบกับด้วยปัญญาพระองค์ก็บอกช่างไม่เหมาะเอาเลยแล้วก็ทรงตำหนิว่าตถาคตเนี่ยไม่สามารถจะบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามปัจจัยว่าปัจจัยเนี่ยเป็นของไม่สมควรคือไม่สามารถจะบัญญัติสิกขาบทด้วยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยว่าห้ามภิกษุรับจีวรห้ามรับอาหารห้ามรับที่อยู่ห้ามรับยาเป็นต้นก็บัญญัติไม่ได้ย้อนกลับมาที่ว่าช่างไม่เหมาะเอาเลยเนี่ยนะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าคือเป็นการใคร่ครวญว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดมาเพื่อจะให้ภิกษุได้รับลาภสักการะใช่ไหมมีไหมความปรารถนาอันนั้นไม่มีเราได้จีวรแล้วจะแบ่งจีวรให้ภิกษุทั้งหลายด้วยอันนี้ก็ไม่มีเราได้อาหารแล้วจะแบ่งอาหารให้พระภิกษุฉันด้วยเราได้ยาเป็นต้นแล้วจะมาแบ่งกันไม่มีมีแต่ความปรารถนาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเป็นต้นพระภิกษุเหล่านั้นตัวท่านเองที่ท่านมาบวชแสวงหาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไม่ใช่ท่านก็ตอนแรกก็บวชแสวงหาพระนิพพานทั้งนั้นแหละแต่ทำไมพอบวชเข้ามาพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นแต่บวชเข้ามากลายเป็นผู้หมกมุ่นในเรื่องจีวรถือเอาจีวรเป็นสาระแก่นสารถือเอาอาหารเป็นสาระแก่นสารถือเอาที่อยู่อาศัยเป็นสาระแก่นสารถือเอาเรื่องอยู่เรื่องยาเป็นสาระแก่นสารกลายเป็นผู้แสวงหากามไปเลยเนี่ยนะกลายเป็นว่าแสวงหาที่อยู่แสวงหาอาหารก็หมกมุ่นในวัตถุกามไปทั้งพระองค์ก็ไม่สามารถบัญญัติสิกขาบททำไมเพราะว่าการบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างไรก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยใช่ไหมเพราะปัจจัยเนี่ยนะปัจจัย4นี้เป็นจีวรก็เป็นอะไรจีวรนี้ก็เป็นสัปปายะไม่สัปปายะอาหารสัปปายะไม่สัปปายะเนี่ยนะทั้งจีวรนี่มันเกี่ยวกับอุตุสัปปายะไม่เป็นสัปปายะเพราะพวกปัจจัย4เนี่ยอย่างเสนาสนะก็เป็นเสนาสนะสัปปายะปฏิปบัญญัติสิกขาบทห้ามโดยเด็ดขาดไม่ได้เมื่อไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องอนุญาตแต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขนะอนุญาตให้ใช้ปัจจัย4จริงแต่อนุญาตแบบมีเงื่อนไขอย่างสูตรก่อนก็สอนให้ปัจเจเวชใช่ไหมเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสารเลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารเหล่านี้เพียงเพื่อไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น อันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยจักมีแก่เราอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอการฉันแต่ละครั้งก็ต้องพิจารณาแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็พิจารณาว่าเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อหลีกเร้นสำหรับการเจริญภาวนากระทั่งหยูกยาก็เพื่อบำบัดทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง นั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมว่าจะต้องมีการพิจารณาปัจจัย4นะอาสวะที่ละได้ด้วยการพิจารณาแต่พอมาสูตรนี้บอกชี้ตรงๆว่าตถาคตจักแสดงธรรมทายาทปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อเป็นผู้เป็นธรรมทายาททายาทนี่แปลว่าผู้รับมรดกธรรมะคือโลกุตระธรรมนั้นผู้รับมรดกคือโลกุตระธรรมแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับโลกุตระธรรมทีนี้การแสดงพระธรรมสูตรนี้ก็เปรียบอุปมาเหมือนกับการบัญญัติสิกขาบทแห่งกุลบททั้งหลายผู้ใคร่ต่อสิกขานี่เท่ากับเป็นสิกขานะเป็นข้อปฏิบัติที่ภิกษุต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติตามว่าการปฏิบัติของพระภิกษุทั้งหลายหรือของพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทและขณะเดียวกันสูตรนี้เป็นเหมือนกับกระจกสำหรับส่องดูได้ทั่วติดนะเป็นกระจกที่สองตัวติดตั้งไว้ที่ประตูเมืองสมัยโบราณกระจกมันไม่เกลื่อนแบบสมัยนี้ใช่ไหมท่านก็ต้องมีกระจกบานใหญ่ก็ไปติดไว้ประตูเมืองใครอยากจะแต่งตัวก็ไปแต่งหน้าประตูเมืองสายอายแย่เลยนะแต่ว่าสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนั้นสมัยที่กระจกมันขาดแคลนมากนะมันก็เอากระจกไปติดไว้ที่ประตูเมืองฉะนั้นพระสูตรนี้ก็เหมือนกับกระจกเอาไว้2ตัวส่องดูตัวเองอธิบายว่าถ้าเป็นกระจกหน้าประตูเมืองอ่ะนะประชาชนมาจากวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเห็นเงารูปร่างของตนในกระจกสำหรับส่องดูได้ทั่วตัวติดตั้งไว้ที่ประตูเมืองย่อมขจัดโทษกลับกลายเป็นผู้ไม่มีโทษฉันใดพระสูตรนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษาการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลประสงค์จะประดับประดาตนด้วยเครื่องประดับคือความเพียรเนี่ยนะด้วยวิริยะสังวรมาน้อมนึกพระธรรมเทศนาคือธรรมทายาทสูตรที่อุปมาดุจกระจกส่องดูได้ทั่วตัวต่างก็พากันละเว้นอมิสทายาทละเว้นการปฏิบัติเพื่อจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นเนี่ยนะหันมาบำเพ็ญธรรมทายาทปฏิปทาเห็นมาปฏิบัติในศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นต้นเพื่อมรรคผลนิพพานก็จะได้ทำชาติชรามรณะให้สิ้นสุดลงได้โดยฉับพลันทีเดียวหมายความว่าถ้ามาปฏิบัติตามธรรมทายาทปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะทำที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้งหลายพระองค์ก็เลยอาศัยเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นพระองค์ก็แสดงพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นข้อความในพุทธพจน์ธรรมทายาสูตรข้อ21พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตเลยเนี่ยนะเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรเนาะสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เธอทั้งหลายจะพึงเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทของเราตถาคตข้อที่เธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทของเราตถาคตนั้นจะพึงเป็นเหตุให้ถูกวินยูชนติเตียนเอาได้ว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาพากันปฏิบัติพากันเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทอยู่นะภิกษุทั้งหลายก็ถูกตำหนิแล้วใช่ไหมว่าหันบวชเข้ามานี่แสวงหาลาภสักการะแสวงหาปัจจัยสิถึงเราตถาคตก็คงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิตรทายาทไม่เป็นธรรมทายาทอยู่ดังนี้นะสันถ้าภิกษุทั้งหลายปฏิบัติเพื่อปัจจัย4เพื่อจีวรเพื่ออาหารเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่เพื่อยาเนี่ยนะถูกตำหนิทั้งตัวภิกษุเองและถูกตำหนิถึงพระพุทธเจ้าด้วยว่าโอ้ยสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมยังเป็นอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตไซ แม้เธอทั้งหลายจะไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทอยู่ถึงเราตถาคตก็คงไม่ถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นธรรมทายาทปฏิบัติเพื่อโลกุตระธรรมนะไม่ถูกตำหนิสาวกก็ไม่ถูกตำหนิพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกตำหนิได้รับการยกย่องทั้งฝ่ายสาวกและพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเพราะเหตุที่ถ้าเป็นอมิทธายาตถูกตำหนิทั้งพระพุทธเจ้าถูกตำหนิทั้งพระสาวกถ้าเป็นธรรมทายาตได้รับการสรรเสริญจากวินยูชนทั้งพระพุทธเจ้าทั้งสาวกเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิทธายาตเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรเนาะสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิทธายาทฟังแบบนี้แล้วเหมือนรู้สึกว่าสงสารพระพุทธเจ้าขึ้นนะโอ้โหเนี่ยพระองค์เนี่ยมานั่งอู้นั่งเหมือนกับว่าเหมือนนะแต่ไม่ใช่นะโอ้ท่านมาเป็นห่วงเป็นใยเราเหลือเกินกลัวเราจะไปเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปเที่ยวแสวงหาไม้แก่นเก็บใบมาเต็มกระถางไปหมดเลยนะเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นโบราณหน่อยก็เอาเกวียนเล่มเริ่มเนี่ยเอาเกวียนใหญ่ๆเกวียนบรรทุกเนี่ยนะไปเข้าป่าจะไปเอาไม้ซุงมาทำบ้านไปถึงเห็นใบเยอะแยะเลยเก็บเอาใบมาเต็มเกวียนมาหมดเลยเนี่ยนะเหมือนกับไปเก็บเอาฟางมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยถามว่าได้ประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันนั้นพระองค์นี่ประสงค์จะให้ได้แก่นได้สิ่งที่เป็นสาระไปอธิบายในอัตถกถาหน้า214ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของตถาคตเถิดอย่าได้เป็นอมิทธายาทเลยดังนี้มีอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทแห่งธรรมของตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิทธายาทเลยคือธรรมะของตถาคตอันใดธรรมะในที่นี้หมายถึงโลกุตระธรรมนะขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รับไว้ซึ่งโลกุตระธรรมนั้นเถิดนะถ้าจะมาเป็นผู้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าขอให้มารับมรดกที่เป็นโลกุตระธรรมเถิดส่วนตถาคตมีอมิตรใดขอเธอทั้งหลายอย่ารับอมิตรนั้นเลยนะอย่าเข้ามาแสวงหาอมิตรเลยเข้ามาแสวงหาธรรมะเถอะก็ธรรมะนี่มีอยู่2 อย่างนะอามิตรก็มี2 อย่างนิปริยายอามิตรกับปริยายอามิตรคือเรียกว่าขออภัยนิปริยายธรรมกับปริยายธรรมแปลว่าธรรมะอย่างตรงๆกับธรรมะโดยอ้อมส่วนอามิตรก็มี2 อย่างคือนิปริยายอามิตรกับปริยายอามิตรคืออามิตรตรงกับอามิตรอ้อมอธิบายว่าโลกุตระธรรม9 อย่างแจกประเภทเป็นมรรค4ผล4และนิพพาน1ชื่อว่าเป็นนิปริยายธรรมคือทำธรรมะโดยตรงตัวทำตรงๆเลยก็คือโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1เป็นธรรมะตรงๆคือเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติให้บังเกิดกับตนได้โดยตรงทีเดียวไม่ใช่เป็นธรรมะโดยอ้อมหรือโดยเหตุหรือโดยเลสอะไรไม่ใช่เอาโดยเลสนะไปพูดแบบตรงๆเลยตรงตัวเลยคือมรรค4ผล4นิพพาน1เป็นผลที่เกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าธรรมะโดยตรงนะธรรมะตรงคือโลกุตระธรรม9โดยอ้อมล่ะกุศลที่อิงอาศัยวิวัตตะคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะกุศลใดก็ตามที่อิงมรรคผลนิพพานนี้เช่นคนบางคนในโลกนี้ปรารถนาอยู่ซึ่งมรรคผลนิพพานจึงให้ทานก็คือให้ทานแล้วปรารถนามรรคผลนิพพานสมาทานศีลแล้วปรารถนามรรคผลนิพพานรักษาอุโบสถปรารถนามรรคผลนิพพานหรือบูชาด้วยดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยด้วยสักการะทั้งหลายที่กล่าวไปก็ปรารถนามรรคผลนิพพานฟังธรรมก็ฟังเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแสดงธรรมก็แสดงเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทำฌานปฐมฌานเป็นต้นทำสมาบัติ8ให้เกิดก็เพื่อมรรคผลนิพพานเขาทำอย่าอยู่อย่างนี้ย่อมได้ธรรมะโดยตรงคืออมตะนิพพานโดยลำดับแต่ตอนต้นๆก็ได้แบบอ้อมๆก่อนใช่ไหมทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาการทำบุญแล้วตั้งความปรารถนานี้ชื่อว่าได้ธรรมะโดยอ้อมยังไม่ใช่ตรง แต่เมื่อมีการปฏิบัติพอกพูนสิ่งที่อ้อมเหล่านั้นแหละเพิ่มพูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะได้ธรรมะที่เป็นธรรมะโดยตรงคือมรรคผลนั้นธรรมะคือการทํากุศลแล้วตั้งความปรารถนามรรคผลนิพพานที่กล่าวมาเนี่ยเรียกว่าปริยัติธรรมแปลว่าธรรมะโดยอ้อมเพราะตัวธรรมะตรงๆคือมรรคผลนิพพานสรุปอีกครั้งหนึ่งนะธรรมะโดยตรงคือมรรคผลนิพพานธรรมะโดยอ้อมคือการเจริญกุศลแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าธรรมะโดยอ้อมทีนี้มาดูอามิตรบ้างอามิตรโดยตรงกับอามิตรโดยอ้อมอามิตรตรงๆก็คือปัจจัย4อามิตรนี่โดยศัพท์แปลว่าอะไรนะแปลว่าเหยื่อเนี่ยนะอามิตรนี่แปลว่าเหยื่อเหยื่อจริงๆเนี่ยในโลกมีอยู่4อย่างเหยื่อตรงๆเลยนะที่ใครบริโภคไม่ดีกลืนเบ็ดแน่คือจีวรนะก็คือเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดเนี่ยท่านถือว่าเหยื่อนะเหยื่อของวัตตะและต่อไปอาหารก็ชื่อว่าเหยื่อที่อยู่อาศัยก็ชื่อว่าเหยื่อยาทั้งหลายก็ชื่อว่าเหยื่อเหยื่อของวัตตะเพราะฉะนั้นตัวเหยื่อตรงๆเลยนะเป็นชื่อของเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายที่รักษาโรคนั่นนะเพราะอันนี้ไม่ใช่พูดแบบอ้อมๆพูดแบบตรงๆเลยทีเดียวส่วนอามิตรโดยอ้อมคืออะไรคือมาทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่เป็นบุญที่นำไปสู่วัตตะสาธุโดยบุญอันนี้ขอให้เกิดเป็นพญานาคมีเดชมากเขามีนะพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นคนจนทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพญานาคมาแสดงตัวให้เห็นอุ้ยพญานาคมีสมบัติมากพระโพธิสัตว์ก็เลยทำบุญอยากเป็นพญานาคบ้างก็เลยทำบุญด้วยบุญเนี้ยที่ได้ทำนี้ขอให้ได้เกิดเป็นพญานาคแล้วก็ทำบุญเยอะตายแล้วก็เกิดเป็นพญานาคจริงๆพอลืมตาขึ้นปั๊บนี่เอ้เราเป็นงูนี่นี่นะทำบุญมาแทบตายมาเกิดในกำเนิดสัตว์กินเขียดแม้เสียใจมากพญานาคนี่ง้อยเลยนะพระโพธิสัตว์นี่ง้อยเลยบอกโอ้ยทำบุญมาตั้งมากมายเพื่อมาเกิดเป็นกำเนิดกินกบกินเขียดเนี่ยนะเสียใจมากก็เลยมาสมาทานอุโบสถเพื่อจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะทำบุญผิดพลาดนี่ก็เหมือนกันงั้นเราทั้งหลายบางคนเนี่ยไปดูบั้งไฟพญานาคเกิดอยากมีฤทธิ์แบบนั้นบ้างจะว่าไงก็เลยอยากเกิดเป็นนาคบางคนบอกอุ้ยครุฑนี่ดีจริงๆทำบุญและปรารถนาเป็นครุฑพวกนี้นะบอกตรงๆว่าทำบุญและปรารถนาเป็นเดรัจฉานไม่ดีอะไรบางคนก็ทำบุญปรารถนาขอให้เกิดเป็นมนุษย์มหาศาลเห็นคนอื่นมีอำนาจทำบุญอยากมีอำนาจเช่นเขาบ้างไม่รู้เอาอำนาจไปทำอะไรไม่ทราบนะบางคนก็ปรารถนาจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นน่ะนะก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็ทำบุญเพื่อให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้แหละเรียกว่าอมิตรทายาทเนี่ยนะซึ่งทำบุญตั้งความปรารถนาอย่างนั้นก็สำเร็จนะพันก็เลยให้ทานปรารถนาการเกิดในภพใหม่นะให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้เกิดในพบใหม่พรรษาทุชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์รูปสวยรูปงามอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นอมิตรทายาทเนี่ยนะมาเจอพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งโลกุตระธรรมนะก็เลยมาปรารถนาเอาแค่อมิตรมันเขาทำอยู่อย่างนี้ก็ได้เทวสมบัติหมายว่าเกิดเป็นเทวดาจริงเกิดเป็นมนุษย์จริงโดยลำดับอันนี้เรียกว่ารับอมิตรโดยอ้อมโดยอ้อมเรียกว่าปริยายอมิตรแปลว่าอมิตรโดยอ้อมอมิตรตรงๆก็คือมารับปัจจัย4ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาสร้างวิหารให้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็ไปยึดเอาวิหารเป็นของเราอย่างเงี้ยลักษณะนั้นแหละเรียกว่าพวกนี้เอาตรงๆนะไปเอาอมิตรของพระพุทธเจ้าตรงๆบางพวกก็เอาแบบอ้อมๆก็คือมีดอกไม้ของหอมก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าสาธุขอให้ได้ข้าพเจ้ามีสิ่งเหล่านี้แหละเหมือนกันแต่ก็อันนี้เรียกว่าเอาอมิตรแบบอ้อมๆอธิบายทั้งอมิตรทั้งธรรมทายาทเพิ่มว่าปริยายนิปริยายธรรมนิปริยายธรรมคืออะไรคือโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องจากว่าเพราะธรรมะคือโลกุตระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ภิกษุทั้งหลายจึงได้บรรลุมรรคผลและนิพพานถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนนะมรรคผลนิพพานจักมีหรือเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลเอกเมื่อเกิดขึ้นมาในโลก เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเอกนั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดขึ้นแห่งบุคคลเอกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดการทำโสดาปัตติผลให้แจ้งจึงเกิดการทำสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลเกิดการปฏิบัติชอบจึงมีขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลตลอดจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมีไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเขาจึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าพันสมบัติคือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจึงเป็นของพระพุทธเจ้าดังคำที่กล่าวไว้ว่าพราหมณ์นะเป็นคำที่พระอานนท์เนี่ยนะกล่าวกับโคปกะโมกขลานะพราหมณ์โคปกะโมกขลานะพราหมณ์เนี่ยเขาไปพูดว่ามีใครบ้างไหมที่รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งรู้เท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมพระอานนท์ก็บอกว่าไม่มีหรอกทำไมจึงไม่มีก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติขึ้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครตรัสบอกทรงทราบมรรคทรงรู้มรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้มาดำเนินทีหลังมาปฏิบัติตามมรรคที่พระพุทธเจ้าให้อุบัติแล้วอยู่ดังนี้อธิบายว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดับขันปรินิพพานพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เสื่อมไปโดยลำดับสาวกของพระองค์ก็ปรินิพพานไปโดยลำดับหลังจากนั้นแผ่นดินก็รกชัดด้วยมิจฉาทิฐิตามเดิมวันเวลาก็ผ่านเนิ่นนานไปหนึ่งพุทธันดรนานแค่ไหนพุทธันดรหนึ่งก็แผ่นดินหนาประมาณเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะเดินขึ้นภูเขาคิจกูฏเนี่ยไปกลับวันเดียวไม่ได้นะต้องไปค้างคืนนะเขาคิจกูฏที่เราขึ้นไปเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยต้องไปค้างคืนแต่เนื่องจากว่าแผ่นดินนี่มันสูงขึ้นเนี่ยนะถ้าสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะนะไม่มีภูเขาคิจกูฏอะไรหรอกมันเตี้ยนเป็นหน้ากลองไปหมดเลยนะเพราะแผ่นดินนี่มันงอกขึ้นพุทธคยาเห็นไหมเราเดินลงไปนะใช่ไหมเพราะแผ่นดินเนี่ยงอกขึ้นจริงๆเขาขุดนะเขาขุดลงไปเขาบอกว่าโยมคนก่อนก็เล่าว่าตอนที่ผมมาเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นนะครับมันมีดินนะตอนนี้เขาขุดลงไปอีกเนี่ยนะชั้นที่เราไปเดินประทักษิณรอบบริเวณต้นโพนี่เขาขุดลงไปแล้วนะเขาขุดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยจะเดินลงไปเนี่ยนะเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยงอกขึ้นจริงๆอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะเจดีย์เก่าแก่เนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับปกติเจดีย์เก่าแก่นะที่ไหนเป็นเจดีย์รุ่นเก่าแก่จริงๆเนี่ยจะอยู่ระดับต่ำแม้กระทั่งเจดีย์ที่ภาคใต้เจดีย์อะไรนะหลวงเรืองนครศรีธรรมราชมีเจดีย์อะไรนะก่อนถึงนครอ่ะทางไปทางโน้นน่ะไม่ใช่ก่อนชายาอีกนะทางโน้นไปพระโคหรืออะไรนะไม่ใช่โทษทีเลยไปทางใต้ไปอีกนะทางแถวสงขลานั่นน่ะนั่นนะสทิงพระอะไรจะทิ้งพระนะตำบลจะทิ้งพระอะไรนะเจดีย์แถวนั้นก็ลงไปลึกนะลงไปข้างล่างอีกที่ตำบลจะทิ้งพระเนี่ยนะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยนะเชียงใหม่อย่างเจดีย์หลวงนี่ก็ต่ำลงนะพื้นแท้จริงก็ต่ำลงเพราะเจดีย์หลายๆแห่งที่เป็นของเก่าแก่เนี่ยจะอยู่ระดับล่างกว่าธรรมดาซึ่งสมัยก่อนหน้านั้นจะต้องเป็นที่สูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาจึงสร้างเจดีย์ทับแต่ตอนนี้ที่ตรงนั้นกลายเป็นเวทที่ต่ำกว่าปกติพันเขาจึงเรียกว่าแผ่นดินนี่มันงอกขึ้นบางคนเขาเล่าว่าแล้วแผ่นดินมันงอกขึ้นได้ยังไงครับมีคำถามก็แผ่นดินงอกขึ้นได้ยังไงก็คืองอกขึ้นด้วยอำนาจของแสงแดดเป็นต้นตัวแสงแดดที่ลงมาเนี่ยนะมันไม่ใช่มันมาจากตัวแสงที่มันมาพร้อมกับมวลสารด้วยมันก็มีการทับถมขึ้นอันนี้บางมติเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งสรุปว่าตามพระพุทธเจ้าสอนว่าแผ่นดินเนี่ยหนาขึ้นนะในอานมะสักขะสังยุตก็แสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าถ้าอย่างพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเนี่ยเขาคิจกูต้องไปค้างหลายวันต้องไปหลายวันนะไปหลายวันกลับหลายวันเนี่ยก็แล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปบิณฑบาตได้เนี่ยนะอยู่ที่นั่นแล้วลงมาบิณฑบาตได้ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะ พราะวันก่อนก็ไปเดินอยู่บนเขาคิชฌกูฏเหมือนกันก็มันนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าพระสูตรตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่า 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริเวณพุทธคยาเนี่ยนะก็แผ่นดินเนี่ยลงลึกพอสมควรนะนี่แค่ 2,000 กว่าปีนะถ้า 5,000 ปีนี่สงสัยจะกลบยอดจะดีหรือเปล่าไม่ทราบไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเนาะทำหมื่นปีด้วยแล้วนี่ก็สิ้นศูนย์หมดแล้วไม่มีใครนึกอะไรออกแล้วมันตั้งแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอันตรธานหายไปจากโลกหลังจากนั้นแม้แต่เสียงว่าพุทโธก็ไม่มีใครได้ยินเพราะฉะนั้นสมัยตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยใครได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยโอ้ยให้แสนหนึ่งเลยอะไรนะท่านพูดว่าอะไรนะบอกพุทโธหรือบอกว่าให้แสนหนึ่งธัมโมให้แสนหนึ่งสังโฆให้แสนหนึ่งอันนั้นใครพระเจ้ากัปปินะนะเสร็จแล้วก็บอกแต่เธอต้องไปเบิกเอากับพระราชินีนะปรับให้พระมเหสีพ่อค้าก็ไปเบิกเอาบอกไปทำความดีความชอบอะไรมาพระราชาให้ตั้ง 300,000 ก็เนี่ยเล่าให้พระราชาฟังว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกบอกว่าพระราชาให้แสนหนึ่งฉันให้ 300,000 ว่างั้นนะทำโมอีกก็ให้อีก 300,000 มันสังโฆให้อีก 300,000 วันนั้นพ่อค้าเนี่ยประกาศข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกได้ล้านสองนะเพราะว่าเสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็เอาจริงนะพอบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะไม่กลับเลยไม่หันหลังกลับไปดูเมืองแล้วขี่ม้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วก็ไม่นานบรรลุเลยก็เป็นอัธยาศัยเขาขนาดนั้นจริงๆพันหลังจากนั้นคำว่าพุทโธยังอนาถเนี่ยได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยนะว่าไงคืนนั้นนอนไม่หลับเลยท่านราชคฤหัสถ์ท่านเศรษฐีท่านกล่าวว่าพุทโธใช่ไหมบอกใช่ปีติมากเนี่ยนะพอปีติมากๆเขาก็คืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับคิดว่าสว่างอยู่3ครั้งเลยนะคิดพอดึกๆเคลิ้มไปก็สะดุ้งว่าสว่างแล้วก็ด้วยบุญเก่าเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้มองเห็นแต่แสงสว่างก็เดินออกไปยักษ์ก็เปิดประตูเมืองให้พอเดินไปเตะศพเข้าก็เลยกลัวก็เลยมืดตามเดิมก็เลยกลับมานอนอีกก็ไปอย่างนั้น3ครั้งครั้งที่4เนี่ยจึงไปครั้งที่4เนี่ยไปก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพันสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเสียงว่าพุทโธก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ฟังได้ง่ายๆแม้กระทั่งพระราชาเมืองตักศิลาเช่นพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าอะไรเมืองตักศิลาธาตุวิพังนะปกุสาติเนี่ยนะพระเจ้าปกุสาติเนี่ยพอได้ฟังคำว่าพุทโธเป็นต้นท่านเหล่านี้ออกบวชมาเลยเพราะอะไรเพราะเสียงว่าพุทโธเนี่ยยังเกิดขึ้นได้ยากแต่หลังจากที่พุทโธคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์นั้นก็ยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติขึ้นพระองค์เนี่ยทำมรรคไหนให้เกิดขึ้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นการประกาศว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วเนี่ยนะคำนี้จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคำว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยนะพันมรรคอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะอันตรธานไปตั้งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วใช่ไหมแต่ไม่แน่นะของเราทั้งหลายก็มาปลายๆที่มรรคเสื่อมแล้วเสื่อมพอสมควรแล้วต่อไปอีกไม่นานถ้ามาเกิดอีกรอบสองรอบนี้ก็ไม่เหลือสักมรรคแล้วนะเพราะรุ่นตอนนี้ก็เป็นรุ่นเจริญกันคนละมรรคคนละมรรคแล้วเออจริงนะสมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญมรรค8เนี่ยแต่ว่าเจริญคนละมรรคกันเขาแบ่งว่าเออค่ายนี้เจริญสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวบอกค่ายนี้นะเจริญสติอย่างเดียวค่ายนี้เอาสมาธิอย่างเดียวที่นี่ศีลอย่างเดียวก็เลยแยกกันเจริญมรรค8เนี่ยนะไม่รู้เมื่อไหร่จะมารวมตัวกันติดก็ไม่ทราบเลยนะว่าเมื่อไหร่มรรคมีองค์8จะประชุมกันไม่ทราบก็เลยมาแยกกันเจริญคนละมรรคนั้นค่าย1เจริญ1มรรคค่าย1เจริญ1มรรคก็ถ้าเป็นรถก็ขายแต่อะไหล่กินกันละเอาไม่ทั้งขายทั้งคันเลยวิ่งไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นไม่เอาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มันถ้าให้ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะต้องครบให้ครบ8นะ8มีอะไรบ้าง1สัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะ3สัมมาวาจาก็เว้นจากมิจฉาวาจา4ประการสัมมากัมมันตะก็เว้นจากมิจฉากัมมันตะ3มิสัมมาอาชีวะก็คือประกอบอาชีพที่เว้นจากมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะเหล่านั้นแหละแล้วสัมมาวายามะก็คือสัมมาประธาน4สัมมาสติคือสติประธาน4สัมมาสมาธิก็เป็นไปกับฌาน4 ครบทั้ง8นะไม่ใช่เอาแต่มรรคเดียวนะไม่ใช่เอาแต่ใจมรรคบ่ได้เนอะเอาแต่ใจมรรคบ่ได้เนอะนั่นนะเอาต้องครบทั้ง8นะจึงจะพ้นทุกข์ได้